إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدال سوات سنو تيربوب دي المنتقى من إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. برم تيربيني وأمره سبحانه وحقه الذي أوجبه على عباده وشرائعه التي شرعها لهم هي قرة العيون ولذة القلوب ونعيم الأرواح وسرورها وبها شفاؤها وسعادتها وفلاحها وكمالها في معاشها ومعادها، بل لا سرور لها ولا فرح ولا لذة ولا نعيم في الحقيقة إلا بذلك، كما قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. borom tere bi gannaaw ba nga xamanteni ni dikon na diñu leral ne ndeke jambi ku ñak la jëm ci boromam, ñak go xamanteni ni amut lenn lo xamni mënes nako ko misale wala ñu tollé ko tollalé ko ko ñak gi nga xamni jambi ñak nako ci aajo gi mu aajo wo jaamu boromam ken xamul num toll ndax reyaay mu tek ci nak mu ne awamiruhu subhanahu ay digle mom borom bi subhanahu wa ta'ala awamiruhu shar'iyya moy digle shari'i wa haqquhu alladhi awjabahu ala 'ibadihi ak aqam bi nga xamni nak daf ko jël def ko mu nek woref ci kaw jaamam yi te muy lan ñu jaamu ko mom dongu te bañ ko bokkale ak dara jaamu gu sel jaamu gu set jaamu gu wir jaamu gu pur mu ne wa shara'ihi allati shara'aha ak shari'a yi nga xamni shari'al nako li kullin minkum ja'alna shir'atan wa minhaja magok xet wu nek rek par rapport ak yonent bam yoni ci ñom defal ne len sen sharia sharia yoyu yonal yoyu nga xamni mom la defalon jaamam yi mu ne lolé lepp dafa nek lo xamni ñeel jaam yi hiya qurratul uyun wa ladhatul qulub lahu musal moy la nga xamni ci la xol yi di dalé moy la nga xamanteni ni ci la xol yi di banexo moy qurratul uyun daluk xeli waye moy banexu xol yi ndekete deug jik banex deug jik daluk xel ndeke minki nit ki taxaw dal di respecter dal di joxe digle borom bi subhanahu wa ta'ala taxawé aq bi tax boromam bind ko waye nek ci sharia bi nga xamni mom la boromam yonal xolal sunu yonent alayhi salatu wassalam esan bamuy wax nan sama daluk xel ñing ko def ci julli mangok ju'ilat qurrata ayni fi ssalah sama daluk xel ñing mako defale ci julli xolal sunu yonante alayhi salatu wassalam kana iza hazabahu amr qala ya bilalu arihna bis salah mangok bu ko dara garan rek mu ne bilal bilal noddal way ñu noflaayu ci julli mu melni julli gi bu ci soobu an rek jafé jafé yi day dal li teggeku naqar yek tisu xol yi stress bi jaxle gi titi crainte yi ragal yi yoy yeb day dal di dissiper wu Allahu akbar mbok wallahi buñ jangé julli comme nako yonent bi jangalé di julli comme na yonent bi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam don julle wallahi dañuy julli julli go xamni dara dakh ko ci kaw suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muné khayru a'malikum as-salah khayru a'malikum li gën ci seen jëf yi li gën di jëf yépp acte yi gën di poser yépp action yi gën ci def yépp bu gën xeyé la ca gën moy julli khayru a'malikum as-salah li gën ci seen jëf moy julli waye ndax ñun ñi ngi julli deug jik julli ndax ñun ñi ngi julli deug jik julli Allahu akbar su fekke ñi ngi taxawal yi nga xamni moy xétu jaamu yalla yi julli koor ak yenen yoy acte d'adoration yi ci anam go xamni bir ba ak biti ba lañuy taxawal respecte charte ya ponk ya farata ya ak sunna ya waye toroxlu ga tewlu ga ak dalga tewal xol bi ci bir julli bi manam lañuy wax synchronisation akuk joko go xamni xol bi daf koy joko ciir yi ci biti goge julli moy julli gi nga xamni boromam day am deug deug yek yek ci limuy julli boromam bu ko joxe nonu julli ga daf koy joyanti daf koy defarat daf koy noddanti daf koy fajj da fay dindi lendem lendemi tit ci xolam lendem lendemi wet lendem lendemi jaxle lendem lendemi stress da koy dindi ci xolam da koy dissiper ndax as-salatu nur julli leer la julli leer la motax sunu borom ne inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar inna as-salata deug deug niki julli gan julli as-salah ash-shar'iyya as-salah allati faradaha Allah ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam julli gi nga xamanteni moy julli gi sharia santane julli gi nga xamni sunu borom mom la faratal ci sunu yonante alayhi salatu wa salam julli gogu nga xamni sunu yonante neena ci sallu kama ra'aytumuni usalli julle len kom ni ngeen ma gisee may julli mbokay julli gogu la julli gogu bu ko jam gi taxawale julli gogu moy julli gi koy defar moy julli gi nga xamanteni ni da koy joyanti moy julli gi nga xamanteni ni da koy agge ci martaba bu kawé muy martaba taqwa martaba taqwa martaba ay ragal yalla mangok mu nek julli go xamni da koy téré lan tabbi ci ay ñawteef ak dox ci yo xamanteni ni yu ñu téré la mbokk yi kon ndax ñi ngi xellu ndax ñi ngi bayyi xel bu baax yi le diglé bi la sharia ak bi nga xamni mom la sunu borom jalla wa ala faratal sunu kaw muy ñu jaamu ko ndax ñu ngi koy bayyi xel deug ndax ñi ngi koy setantal deug ndax ñi ngi koy tewlu deug ndax jangat ga ca war ak xam ga ca war ak joxe ga ca war ndax ñing koy wattu diko respecté mangok awwalu ma yuhasabu bihi al-abd yawm al-qiyamati as-salah li ñi ñëk hisab ci jambi ci ay jëfëm kérok yawm al-qiyamati moy julli la ilaha illa allah mbokk yi ndax ñi ngi julli hal nahnu nusalli est ce ñi ngi julli dañuy sëgg di sigi di sujud di ruko di taxaw di tok di taya naam waye est ce ñi ngi julli hal nusalli haqqan ndax ñi ngi julli deugantaan hal nusalli haqqan ndax ñi ngi julli deugantaan naam jakkay bari na lol waye xol leen penc mi xol leen al fahsha wal munkar gi nga xamni julli daf ko wara téré ka koy joxé xol leen ni mo sa rowé kon lolu wax deug amna lu muy tektalé nañu xolaat kon bu baax yi leen jangat yi le taxaway li sunu borom shari'al li mu diglé dé ndekété daluk xel la ñel jambi waye ladzatul qulub banexu xol la mangok banexu xol la lolu motax ñi nga xamni dañu am martaba yu kawé ci borom bi tabaaraku wa ta'ala dara du dox seen digënté ak julli amul lenn lu mëna dox seen digënté ak julli sa ay waxtom joté luñu jappon dañ koy bayyi ndax banex plaisir bañuy am ci julli daluk xel bañuy am ci julli duñ ko am ci fenen mangok bu len fekkon ci ay nelaw sax dañuy daldi yewu tatajafa junubuhum anil madaji dañuy daldi jog bu ko defé ñuy yëkëti la nga xamanteni ni moy seen wet ya diko yëkëti ci lal yu noy ya ci mbaaju yu nduggu yi wara jog ci lendemu guddigi wara jog ci seddayu ku waxtu wowe jamar lok ndox mu sedd mi sen yaram ya ngay sedd nya ngay gaday la nga xamni moy neeg yu nduggu ya waye plaisir banex ba nga xamni mom lañuy am en retour ci sen xol mo gëna neex fouf lal yu noy ya mo gëna neex fouf mbaaju yu nduggu ya mo gëna neex fouf neeg yu nduggu ya banex bobu téré na leena yek metit bi nga xamni mo nekk ci dag seen yi nelaw banex bobu ñi am ci julli rayayam téré na leena yek jafeñ jafeñ ak sédday bi nga xamni mom lañuy yek ci ndox mi ba waxtu wowo sayu joté rek ga gis leen ñu jog nekk ño xamni ña ngay sawar ndax lan ndax lañu waru taxawal ndax lañuy daj lañuy bénéficé wo lañuy am ci jaamu yalla bu mag bobé nga xamni ñang koy taxawé ci biir lendem yoyé wallahu almusta'an wa ilayhi tuklan wala hawla wala quwwata illa billah ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh